รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่20ขายเหล้าเจริญสติไหวไหมกรณีเฉพาะตนของปลาอาชีพขายของร้านชำลักษณะงานที่ทำยังเรียนอยู่และช่วยที่บ้านขายของเป็นร้านเล็กๆที่มีเบียร์และเหล้าอยู่ด้วยคำถามแรกตอนช่วยพ่อแม่ดูแลร้านดิฉันต้องเป็นคนหยิบยื่นเหล้าและเบียร์ให้ลูกค้ากับมือเพราะตู้เย็นอยู่หลังเคาน์เตอร์เพื่อให้ลูกค้าสั่งเอาไม่ใช่หยิบเองตอนแรกๆก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เพิ่งมาทราบว่าเป็นหนึ่งในมิจฉาวานิชชาคืออาชีพที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ใช่การค้าขายอันชอบอันควรถือว่าเป็นการค้าสิ่งไม่ดีอย่างนี้ถือเป็นบาปติดตัวถึงขั้นขวางการเจริญสติไหมตอนยื่นเหล้าเบียร์นี่ทราบวาระจิตตัวเองอย่างหนึ่งคือรู้สึกแย่มากเหมือนทำผิดคิดร้ายจะหม่นหมองไปนานต้องถามตัวเองว่าคุณคิดอยากขายเหล้าหรือเปล่าถ้าไม่คิดก็ไม่ถือว่าบาปครับมีคาถาพระธรรมบทอยู่บทหนึ่งที่น่าฟังมากครับคือเมื่อฝ่ามือไม่มีแผลก็ยอมถือยาพิษได้โดยที่พิษไม่ซึมซาบเข้าสู่ร่างฉันใดก็ฉันนั้นบาปย่อมไม่มีแก่คนที่ไม่คิดจะทำคาถานี้มีที่มาจากการที่สาวคนหนึ่งเป็นโสดาบันบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนแล้วมีศีล5เป็นปกติแล้วแต่ไม่ได้บวชและเป็นภรรยานายพรานนางปรนิบัติสามีเยี่ยงภรรยาทั่วไปแม้กระทั่งตระเตรียมและหยิบยื่นคันธนูให้พรานผู้เป็นสามีเพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพทุกเช้าเมื่อคนร่ำลือกันว่านางเป็นถึงโสดาบันแต่กลับยื่นอาวุธให้สามีนำไปประกอบอาชีพก็ได้รับคำอธิบายว่าที่หยิบยื่นให้นั้นไม่ใช่ด้วยเจตนาว่าสามีจงนำธนูนี้ไปฆ่าสัตว์สามีจงนำธนูไปล่าสัตว์มาเลี้ยงชีพคนในบ้านได้มากๆแต่นางทำไปโดยยืนพื้นอยู่บนความคิดที่ว่าเราจะปฏิบัติต่อสามีตามสมควรแก่หน้าที่ของภรรยาอาวุธของสามีนางนั่นแหละคือยาพิษแต่จิตนางไม่ประกอบด้วยแผลคือความคิดประทุษร้ายต่อสัตว์เมื่อปราศจากแผลคือเจตนาฆ่าฟันใดๆฉะนั้นจึงไม่ถือว่ามีส่วนผิดไปด้วยที่คุณรู้สึกแย่ตอนยื่นเหล้าให้ลูกค้าก็ขอให้สังเกตอย่างนี้ครับตัวความรู้สึกแย่ถูกรู้ได้ไหมรู้ไหมว่าความรู้สึกแย่นั้นเกิดขึ้นในท่ายืนหรือท่านั่งและที่สำคัญเมื่อรู้สึกถึงความรู้สึกแย่ความรู้สึกแย่นั้นหายไปกลายเป็นความว่างจากความรู้สึกแย่ได้ไหมบอกตัวเองไว้นะครับความสามารถในการเห็นความรู้สึกแย่ๆตลอดจนทราบชัดว่าความรู้สึกแย่ๆหายไปเมื่อถูกเห็นแล้วกลายเป็นความว่างแทนนั่นแหละครับที่แสดงให้เห็นว่าบาปไม่เกาะจิตบาปไม่ใช่ของติดตัวคุณภาวะของจิตนั้นถ้ากำลังย้อมด้วยบาปจริงจะดูไม่ได้นะครับเพราะจิตจะมืดจนไม่มีช่องว่างให้สติเจริญขึ้นได้ข้อนี้ท่องไว้เลยถ้าคุณไม่ได้เป็นคนสั่งเหล้าเข้าร้านไม่มีเอี่ยวอะไรด้วยกับการคัดของหรือสั่งเพิ่มก็อย่าไปกังวลไปเลยคุณช่วยพ่อแม่ขายของด้วยฐานะลูกคิดแบบลูกช่วยพ่อแม่ทำมาหากินตามสภาพถือว่าไม่เปิดแผลทางใจใดๆตรงข้ามความไม่สบายใจถือเป็นหลักฐานว่าคุณไม่ได้มีแม้แต่ความยินดีกับการขายเหล้าแม้แต่น้อยเพื่อเน้นย้ำให้จิตปลอดจากอกุศลอย่างบริบูรณ์ก็ให้พิจารณาไปด้วยว่าเมื่อสติเจริญแล้วสภาพของจิตย่อมมีความสามารถรู้ชัดรู้ตามจริงตลอดจนคิดอ่านในทางสว่างทางกุศลเสร็จแล้วพิจารณาอีกทีถามตัวเองว่าเหล้ายาเป็นเครื่องบั่นทอนหรือเป็นตัวส่งเสริมสติคุณย่อมได้คำตอบชัดเจนว่าเป็นตัวบั่นทอนเป็นเครื่องมอมเมาไม่น่ายินดีหมายความว่าวันหนึ่งพอกิจการตกมาอยู่ในมือคุณสิ่งแรกที่คุณจะคัดออกก็ย่อมเป็นเหล้าและเบียร์นั่นเอง พอยืนยันกับตนเองเช่นนั้นได้ก็สบายใจครับย้ำระลึกกับตนเองไว้เมื่อมีสิทธิ์เลือกคุณเลือกที่จะขายหรือไม่ขายนั่นแหละถึงจะเป็นกรรมของคุณเป็นบาปบุญของคุณในวันที่กิจการยังเป็นสิทธิ์ตัดสินใจของพ่อแม่คุณเพียงสำรวจดูใจตัวเองก็แล้วกันว่าที่ผ่านมามีไหมที่ดีใจขายเหล้าได้เยอะจะได้มีเงินเข้าร้านแยะหากพบว่าไม่เคยมีใจยินดีเลยก็ให้นับว่าคุณไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยแม้แต่น้อยครับคำถามที่2การที่ดิฉันเจริญสติแล้วบางวันได้ผลแต่บางวันฟุ้งซ่านอย่างหนักเป็นเพราะผลของการมีส่วนในการขายเหล้าหรือเปล่ายิ่งวันยิ่งไม่สบายใจตอนเห็นหน้าลูกค้าประจำที่สั่งเหล้าและอยากหลบไปหลังร้านให้พ้นๆแต่ก็จนใจเพราะที่บ้านไม่ได้จ้างคนงานหากไม่ใช่เวรดิฉันก็ต้องเป็นพ่อแม่หรือน้องสาวจากที่เล่ามาน่าจะมีคำตอบอยู่ในตัวเองแล้วความกังวลของคุณเองนั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟุ้งซ่านอย่างหนักคนเราโยงเรื่องเกี่ยวกับจิตไม่ค่อยถูกว่าอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลจริงอยู่บาปบางอย่างทำให้ฟุ้งซ่านจัดเช่นการกินเหล้าเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่าเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านหรือถึงขั้นเป็นบ้าได้ฉะนั้นถ้าขายเหล้าด้วยความโลภอยากทำเงินก็ไม่แปลกที่จะฟุ้งซ่านจัดตามลูกค้าเพราะตามหลักกรรมวิบากนั้นให้สิ่งใดกับใครก็ย่อมได้สิ่งนั้นเข้าตัวผู้ให้เหตุแห่งความฟุ้งซ่านย่อมได้รับเหตุแห่งความฟุ้งซ่านผู้ให้เหตุแห่งความเป็นบ้าย่อมได้รับเหตุแห่งความเป็นบ้าแต่สำหรับคุณไม่ใช่ต้นคิดขายเหล้าฉะนั้นตัวความฟุ้งซ่านน่าจะมาจากเหตุอื่นมากกว่าและเหตุแห่งความฟุ้งซ่านก็มีอยู่หลากหลายถ้าคุณกังวลเรื่องเรียนกังวลเรื่องแฟนกังวลเรื่องเพื่อนมันก็เป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านได้ทั้งนั้นแต่เมื่อปมเกี่ยวกับการขายเหล้าอยู่ในใจคุณกลายเป็นจุดเด่นที่ถูกตีให้ปูดขึ้นมาเหนือสิ่งอื่นใดคุณก็โยงไปสงสัยว่าท่าทางคงเป็นเพราะขายเหล้านี้เองจึงฟุ้งซ่านจัดเจริญสติไม่ก้าวหน้าต่อไปให้เน้นดูตรงนี้ก็แล้วกันนะครับขณะใดฟุ้งซ่านจัดขอให้ดูว่ามีความกังวลควบคู่ไปด้วยหรือไม่ถ้ามีให้รู้ว่ามีและเมื่อรู้แล้วว่ามีจิตคุณก็จะเลิกอยู่ในอาการเลี้ยงความกังวลเปลี่ยนไปเป็นดูความกังวลและเห็นความกังวลแสดงความไม่เที่ยงไปเองเครื่องพิสูจน์ว่าดูได้ถูกต้องไม่ใช่หายฟุ้งทันทีไม่ใช่ใจเงียบกริบทันทีแต่เป็นความรู้สึกสบายใจขึ้นเพราะความกังวลกับความสบายใจเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันหากสบายใจแล้วรู้ว่าสบายใจตรงนั้นให้ถือว่าคุณเห็นความไม่เที่ยงของความกังวลแล้วนะครับ การกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของการที่ทำอะไรทำดีหรือ